काश कहीं ऐसा होता के दो दिल होते सीने में, है काश कहीं ऐसा होता के दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में, है काश कहीं ऐसा होता के दो दिल हो सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग के पीकर रंज नशा बन जाता है, कोई भी हो रोग ये दिल का दर्द दवा बन जाता है। Believe.